Bueno, hemen gaude Zintzilik Irratian, FM-unean, eta bueno, gaur gonbidatu badaukagu, eta Iker Donostialdeko Stop kaleratzeak kide bat dugu gurekin. Eta, bueno, gurekin gonbidatu dugu, ba, gaur egungo desjabetzeak eta desauzioen berri emateko. Bea, ba, aktivista bezala, ba, gauzak esplikatzeko pixkat, ez? Kaixo, bai. Iker. Kaixo denei bai. Zer modu zaude? Jarki, men, gustora. Zegoza kontatu behar dizkiguzu, gutxi gora bera. Edo nik ingo dizkizu galderak. Bai, bota. Bueno, amaitu. Azteko, bueno, gauza asko daude, batetikan daukagu herri ekimen legegilearena, iniziatiba legislatiba popularena, horri buruz hitz egingo dugu, jende guztia badaki eta ezakienak orain entzungo du, ba, bueno, estatu mailan eta baita ere Euskal Herri mailan ere, ba, hainbat sinadura eta jasotzen ari direla kongresuan aurkezteko, bai. Ez? Zerbait aldatzeko. Batetikan, bai. Ba, adibidez, hori ikutuko dugu eta gero ere badago komentatzerik batira. Ba, gaur egungo egoera orokorra edo kaleratze baten ohiko prozedura edo bueno, gobernuak eta erakundeek proposaturiko neurriak. Gero, kolektiboek proposatzen dituzten neurriak, bankuen jarrera, gizartearen jarrera, puntu eta gauza asko dira. Beraz, ba bueno, ba agian hasi gaitezke zuregandik, nola hasi zaran talde honetan eta afektatu bat ote zaren edo bestela. Kaleratzen aurkako mugimendua hemen batez ere Donostian, bueno, Gipuzkoan, maiatzak 15eko mugimenduaren arira edo sortu zen, bertan elkartu ginen ba sensibilitate ezagite gehiago edo erakutsi genuenak ez gai honen inguruan bazauden ere bai ba etxebizitzaren arazoren inguruan lan egiten ziar duten ba kolektiboetako kideak duela desientetikan ba lanean dabiltzanak eta bueno zenbait jende elkartu ginean ikusi genuen ba estatu mailan kaleratzen arazoa egunero ematen zen zerbait zela eta pentsatu genuen Gipuzkoan ere errealitate hori bazegoela, naiz eta guk hain garbi ez ikusi. Orduan, bueno, pixkate horren inguruan hasi ginen eta gaur arte egia esan azkeneko, bueno, hasieran pixkat gizarteratze prozesu hortan, ba esfortzua egin genuen pixka bat ba jakitera ematen, ez? Ba bazegoela kolektibo hau eta zein zan benetan guk nahi genuena, ez? Kaleratzere bat ematean, ba, nola geldiarazi, eta hori baino garrantzitsua badena, ez ematera iritsi, ez? Eta, bueno, pixkat kaltetuak eta gure ganatu. Eta hori kostatu zitzaigun hasiera batean, baino egia esan gaur egun Amaia Agirreren heriotzaren ondoren batez ere, ba, bueno, bai kaltetuak, bai lagundu nahi gaituzten pertsonak, lagundu nahi duten pertsonak, komunikabideak, bueno, eukitugu, ez, nahiko gainean, telefonaten gabe joka eta e-mail desente jasotzen. Bueno, bai, hemen, bueno, bi aspektu, batetik anezen dezu, ba, gian hasieran pizkat zaila izen zala, jendearekin kontaktatzea, edo, esan dezakegu hemen Euskal Herrian, pixkat hotza zeuela giroa asuntua etzala ikusten bai aparteko zerbait bezala zala orokorrean gaur egun Gipuzkoan estatistikoki bueno gure datuen arabera bi hiru kaleratze ematen dira eguneko ez gauzatzen dira bueno puntualizatu nahiko nuke ze kaleratzeak berez ez dira etxe bizitza galtzen duten familiak, baizik eta adibidez norbaitek bere negozioa jartzeko lokalen bat galdu izanak, alokairuan egoten direnak ere galtzen baldin badute. Orduan, pixkat datu orokor bat da, ez? Baina bueno, eguneko bi edo hiru kaleratze egoteak guri benetan harridura sortzen zigun eta guregana baia kalteturik edo ez etortzea. Orduan ba. Azken aldian, gero eta gehiago, ez, gertuatu zaizkigu, naiz eta oraindik ez iritsi, ba, bueno, pues media horretara. eta tamalez iristen zaizkigun gehienak ba badaudeia edo etxea galdu duten egoeran edo kaleratze data bat daukaten hau da nolabait prozesu baten ia amaieran oso oso gutxi izan dira gertuatu zaizkigunak ba oraindik an mailegua ordaintzeko almena zutenean edo ba lehenengo kuotak ordaintzari utzi eta bere alarremanetan jarri direnak azkenean oraindik an badago pixkat joera bat oso errotuta dagoena dela isilpean arazoak konpontzeko nahi hori familia artean batik bat eta ez ireki kalera, ez ireki gehiago. Orduan zoaz pixkat egoera hori tenkatzen eta ja iristen da momentu bat ezinezkoa denean ja gehiago jasan, orduan da ateratzen zean unea eta askotan une hori da ba ez dakit ja azkeneko unea. Bai, esan duzu ezberdin dela. Gerturatzen zaizuen jendea dela ja prozesuaren bukaeran dagoen jendea. Asko aldatzen da egin daitekena hasieran edo lehenagotik handitzen badute bukaeran aldian joeten direnean baino. Bai, zalantzarik gabe. Hori zer da gaixotasuna bezala, hau da, lehenago hartuta. Guk horrela berez horrela dirazten dugu. Ez da berdina katarro edo gripe bat zaintzea edo ja neumonia batekin zaudenean, ez? Orduan, bai, egia esan, prozedura ejecutibo hau, kaleratzen prozedura, ba, da prozedura bat oso itxia, oso trinkoa dena, eta ez duena ematen inungo tarterik, ba, ez egite ez, defentsarako, eta orduan, behin hasten denean, ez dakazu inungo ez dakit defentsa, ez, abokatu edo zebatekin balegazioak eta jartzeko aukerarik, ez da beste epaiketa mota batzuk bezala nun dauden, ba, ez dakit, ba, testigoak eta horrakoak. Bai. Orduan, nolabait banketxeak oraindikan maileguaren betearezpena hau da, mailegua ordaintzeari uzten diozun momentu hortatik ba, nolait, epaitegira bideratu baino lehenago zu negoziatu dezakezu banketxearekin modu zait, ekilibratuago batetan beti ere jakinda banketxeak daukala legea bere alde eta orduan oso zaila dela ez? Baino behintzat ez zaude prozedura baten barruan prozeduran sartuta dagoen kasu guztiet oso oso zail daukate banketxearekin negoziatzea ez baldin bada ba gizartean enpresio baten ondorioz, ba, erakundeak sartzen dutelako hor, ba, pixat mutura, presionatzen dutelako, orduan, oraindik gaixorik zaudenean, hau da, ez diozunean mailegua ordaintzari utzi, edo pues, kuotaren bat edo bi utzi baldin baituzu, eta gurekin harremanetan jarri ondoren, bankuarekin negoziatzera hurbiltzen bagera, ba, ziurrenik negoziazio hortan, aukera gehiago ongo litzateke, ba, ez dakit, ba, kuota fleksibilizazio batetara, ez dakit, kadentzia denbora bat lortu, hau da, ez dakit zenbat denboran ba, bakarrikan interesak ordaindu, ez dakit, pixkat, fleksibilizazio puntu batetara akordio batez iritsi. Baino bestela, oso oso ertxiak daude, eta orduan eskaintzen dutenean, oguk eskaintzen dugunean, badibidez, etxe bizitza ordainan ematearena bezalako aukera, hau da, zuk zure etxe bizitzaren giltzak entregatuta, mailegu azken finean, etxe bizitza hori erosteko eskatu zenuelako, ordan guretzako zilegi da, zure mailegu hori, da, zure bermea izatea etxe bizitza bera. Ezin baldin badiozu aurre egin, eta batez ere, gaur egungo krisi egoera hontan, lana galdu edo, ez, zure ezagik diru sarrerak ez dutelako horretarako adina ematen, ba giltzak entregatzearekin zorrak kitatu. Ba, gauza da ez dutela hori onartzen eta gainera prozedurak irauten duen denbora guzti hortan, etxe bizitza enkantean saltzen jartzen dute, banketxeek etxe bizitza hori bere ganatzen dute, ezagik, nabez dute gero esplikatu dezakegu prozedura hasieratik nola da, baina pixkat zentratzeko hortan prozedura behin irekita edo hasita dagoenean oso zaila da bankuekin negoziatze prozesu batean sartu eta korretara iristea. Ez baldin bada, ba bueno, bai lortu ditugu atzerapenak, baina bueno, izan da batez ere jende eta herritarren inplikazioaren gatikan, eta batez ere dira atzerapenak. Oraindikan, ba bueno, ba etxebizitza ordainean ematearen aukera hori ez duten hartzen. Vale, orduan, zintzirik erratiko entzulok, entzun dugu. Hemen hobeto dala, gripearekin gaudenean, jutea medikura, eta ez ja neumoneakin gaudenean, beraz, ba, gizute. Ondikan, hipotekarik ordintzen egongo bazinakete, ba, bueno, ez utzi, ja, ordintzeari, eta gero, ja, stop kaleratzeak taldeari gerturatzeko. Hasi zaitezte lehenago, badaudelako orduan aukera gehiago, ba, pixka eta gaia, ba, bideratzeko, ez da? Bai, hori da. Bueno, aizue, eta zuekin harremanetan jartzeko, zein da bidea? Ba, bueno, gu dauzkagu bi bide, eta gero asteroko bilerak. Korreo bidez, stopdesauzios@plazan.net, eta telefona, numero izorain ez dakit, baina, bueno, gero begiratuko dugu, edo komentatuko dugu. Eta bestela Facebooken ere badago bueno, kaleratzen kontrako talde, ba bueno, nahiko fuerte bat, ustet 1000 jarraitzaile baino gehiago dauzkatena. Eta gero ba asteroko bilerak dauzkagu Donostiako Izotz Jauregi alboan daude bulego batzuk, Gazte Info bulegoak, eta han asteazkenero arratsaldeko 6etatik aurrera bildu gara. Bueno, ba, kontatu diguzu gutxi gora bera, taldearen bilakaera, noiz hasin zinazten, eta pizkat estatu mailan maiatzaren 25eko gauze guztien harira, hasi zala hemen ere pizkat gai, sozialen gaia pizkat mugitzen, malatxa izen zala, hasi Madrilgo eta estatu mailako aldi ura, esplikatu diguzu, baita ere pizkatxo bat, ba, bueno, ba, kaleratze baten ohiko prozedura, ez? Zer izaten dan eta nola konbini dan lehenago, ba bueno, pixkat zuen gainean jartzea. Hortan, luzatu nahiteke pixkat? Noski, zu, da, luzatu eta esan nahi desuna. Bai, ba, esplikatu nahiko nuke pixkat, benetan nola den prozedura bat, ez? Hau da, maileguari aurre egin ezin dugun momentutikan, bueno, guk kuotaren bat edo beste ordaintzari uzten diogunean, ba, interesak igo egiten dira. Guk hasiera batean sinatu genituen, ba, mailegu kontratu horietan, euneko bi, iru, euriborra gehi bat, ez dakit, bakoitzak negoziatu zituen, ez, kondizio horiek, ba, zeukaten interes nahiko baxu bat. Eta, bueno, ba, ordaintzen ez egun hilabete bakoitzegatik, ba, kuotak, bueno, interesak igotzen dira 17% eta 24% bitarte, ez, gutxi gora bera. Orduan guretzako dira, bueno, ba, lukurreria hutsa izugarrizkoak, ez gehiegizkoak. Orduan, bueno, ba, lehenengo kuota edo kuotaren bat o beste, ordaintzari uzten diogun momentu hortan, interesak igo egiten dira, eta orduan banketxearekin negoziatu ezakegu nolabait, ba, urrengo hilabetean atzerapen hori ordaintzea, edo, ez dakit, pixkat, guretzako tarte, ez, erdibideko, ba, bueno, ba, akordi bat lortu. Zer gertatzen da, hirugarren hilabetetikan aurrera, banketxe horrek mailegua betearazi dezake. Hau da, zure ordaintze gabezi horiek zuzenean epaitegira bidali. Hori baino lehenago, burofax bat bidaltzen dizu etxera, esanez, dauzkazun atzerapen guzti horiek, hau da, kuotarenak gehi, atzerako, ozea, demorako, ozea, interes horiek denak, zenbaki guztia, batura guztia, ordaindu behar dezula, epe labur batean. Orduan, karo, gure ustetan hilabete bat ordaindu ezin duenak, ezingo ditu ordaindu hiru hilabete gehi atzerapeneko interes horiek. Eta orduan ja prozedura martxan jartzen da. Dena beralde daukatela. Ematen duela egitan nahi digutela negaituztera etxetik anbota, ezta? Bai, eta gainera gaur egungo legediak, ba, bueno, bermatzen die hori, almen hori daukate, ez? Bai, hemengo legea, hori, legeari buruz hitz egiten ari garelarik, claro, hemengo legea zaharra dalako eta 1900 da zakize urtekoa dalako. Zazpikoa. Egun urte baino gehiago. Da, Europan dagoen lege di zarrena, bueno, maileguei dagokionez, ez? Bai, eta Europa mailan beste estatuetan ez da olakorik gertatzen, ez da? Ez, bueno, ez dakide gehiagi dakizun bakoitzak... horren gainean, eta ez niokenik aurpilatean nahi ez dara beste estatu batzudik. Baina, bueno, honi bueno, dagokionez antza denez, adibidez, etxearen abultatzearena bermatzen da, bai, begia da. Dakio, beste batzuta, bai. No? Beste ez herrialdeetan dauden legedietan sakon kisartu gabe, nabarmen gehiago kontuten hartzen dute, hartzeko duna, eta ez soilik zera, bankua, ez? Bai. Eta hemen estatuak duen legedi honek ba, erabat babesten du bankua, eta erabat babesik gabe uzten du ba, bai, mailegua sinatzen duen pertsona hori, ez? Bai, bueno, guzti da kizigun eraginekin, doski? Bai, bai, bai. Orduan, jarraitu neko nuke esan ez, prozeduraren epe batetan prozedurak iratzen ditu 18 hilabete. 16, 18, 2 urte. Orduan, prozedurak iratzen duen denbora guzti hortan, atzerapen interes guztiek dihoazte puzten. Puzten, puzten, puzten, etengabe. 1,17, 20. Orduan, guk jarraitzen dugu nolabait, ordaindu ezinik, ba, galdu ditugulako bai lana, edo gure ez, diru sarrera guztiak. Eta, ba, bueno, mailegu ordaindu baino lehenago, ba, agian jatekoa erosteko ba, bideratzen ditugulako ez, irabazi horiek. Orduan, iristen da momentu bat, nun, epaileak ba, bueno, data bat jartzen duen etxe bizitza hori zurea, orain arte zurea den etxe bizitza hori, bueno, egia esan inoiz eta zurea izan, maileguak horretarako baitan, beti, ez? Beti esan izan da, txeri balduzu, ez, bueno, banketxea dauka, ez da, hori lehen otxistea, zain, ja, beldurre maten dugu izateare, ez da. Orduan goza da, bueno, ba, enkantean jartzen duela, ze legeak esaten du, ezin baldin badiozu maileguari zure diruarekin aurre egin, ba, zure ondasunekin aurre egin beharko diozu. Kasu hontan, zure ondasuna zein da, ba, berme bezala edo jarri zenun etxe bizitza hori. Bai. Orduan, enkanteari data bat jartzen zaio, enkantea publikoa da edo zein jun daiteke, gaur egun ez da ia inor juten, 80-a edo gehiago ez, ba bueno, gehatzen dira inor jun gabe, eta bigarren data bat jartzen du, bigarren enkante bat gauzatzeko. Mm-hmm. Bigarren hortan, inorra agertzen ez baldin bada, banketxeak bere ganatu ezak etxe bizitza hori tasazio balioaren 160-aren gatik. Baude kasuak 140-aren ere bai. Horrek esan nahi du, tasatua 120.000 euro gatik tasatua baldin bazeon, izango litzatekela, 60.000 euro erdila edo 160.000 ez da. 100.000 euroko etxe bizitza bat, 60.000 gatik. Eta norbaitek pujatuko balu edo, pues gutxienez atera behar da 160-agatik. Mm-hmm. Baina, bueno, hori gertatzen ez denez, banketxe hori gertatzen da 160-aren gatik, matematika simple batzuk eginda, 160, pues, bai, 40.000 zordizkio zuoren dikan, orduan jaba da, oren dikan, diru kopuru majo bat, jakinda zegoeratan dagoen familia hori, ez? Bai, gaina, haizu, hori izan dezu, baina ezke, uste dut Irunen gertatu zitzaela mutiko bati. 7.000 euro zorzizkiola bankuari, ez? Bai. Eta etxea galduzula, eta gero enkantean jarrizula, banketxeak 40.000 euro atea zituela bere etxe horretatik, eta gaina, osea, logika batek izango lukena, izango litzateke, ba, bueno, ba, banketxak 40.000 euro atea baldin baditu zure etxe horregatik, ba, bueno, hortikan zuri bueltatzea 23.000 euro bankuak 7.000 sortzen izkiolako, ez? Eta ez, ezkenean, diru hori bankuaren txat, zorra, zure zorrak interesanak ere ondikan zorretan, gaine txeri gabe. Ezken. Gertatzen, bai, eta gertatzen... Esan kas bururik. Gertatzen da, kasu askotan, ba, demagun etxe bizitza, bueno, zorrori ez, oraindikan zortizun zorrori ez dela horrela, baizik eta banketxeak zuri dirua bueltatu behar dizula. Bai. Bueno, ba, banketxe batzuk jokatzen dute pixkat prozedura luzatuz, epean, noiz eta zure atzerapen interesoiek juten diren, ba, bueno, puzten, eta iristen da momentu bat, nun azkenean zure zorra gehiago den, ba, bereiek ez ordaintzeko zuri. Mm-hmm. Eta gainera, claro, etxe bizitzaragarekin geratzen diren momentuan, eta egiten duzunean kenketa hori, ez da aztu behar, horri gehitu behar dizkiogula, prozedura guztian, atzerapen interesoien bai. Kopurua. Eta gainera, nolabait, prozedura guzti hortatikan sortu diren, ba, kostu judizialak. Bai, bai. Guzti hoiek, kaltetuari leporatzen dizkiote. Orduan, askotan, guzti horren, batura guzti horren emaitza da, zuk hasieran sinatu zenuen mailegu hori edo gehiago. Orduan, demagun, gaur egun gainera Euskal Herrian 1000 euroko mailegurik ez da existitzen, etxe bizitza batek ez duelako hori balio, guzti hau gainera banketxeek sortutako higiezinen burbulinaren ondorioz eta tasazio prezio, ba bueno, gehiegizkoien ondorioz, ba demagun, ba 220.000 euroko etxe bizitza batek etxe bizitza baten mailegua eskatu ondoren, ba prozesua bukatu eta oraindik an ba zor dizkiozula beste 200.000 euro. Bai. Bai. Orduan claro, guzti hori da kaltetu batentzako, familia oso batentzako, ba izugarrizko zama bere bizitza guztian kenduko ez duen zorra. Bai, bai, gainegia da gero, ba bueno, baita ere askotan mailegua eskatzen desunean abalista dauzkazu eta hemen era horretan baitu kasoak non pertsona galdu duen etxe bizitza zuk esan bezala, sorduena hasieran eskatutakoa baina puztuago dagoela eta gaina bera etxek edo bere amak galdu dutela ere etxea. Osea, daukagu leinu oso bat, atxitxa monatik hasita, etxe bizitzari gabe. Eta hori, bueno, nik uste dut... Eta gainera lapurreketa da. Bai, banketxek ez dute ulertzen moralaz, ez dute ulertzen pertsonen egoerataz. Azken finean, hemen horeretan gertatu zena, pues, bikoteak 80 urte baino gehiago zeuzkan, eta bai, bueno, bai. Egoera ere etzean, ez dakit, osasunaren aldetikan, oberena ez, orduan, gauza da, behin momentu hori iristean ez dutela begiratzen, zifretan bakarrikan pentsatzen dute. Eta gainera, badaude kasuak nun, hasiera batean igual kuota ezin ordaindu lanik etzenuelako edo horrela eta prozedura behin hasi ondoren, nolabait zuk lan edo zerbait ez topatu edo ingreso batzuk aurkitu, bere gana jun, banketxaren gana jun negoziatzen negoziazio baten eske, esan ez, lehen ez neukan almenik, baina orain badut almena orain, nik bai. Ordaindu nahi dut. Noski. Eta alare ez zetz esan, eta ez dute negoziatzen. Ez da interesatzen, prozedura irekia dagoela esan, eta beraiek legearen, ba bueno, legeak esaten duena itxengo dutela. Orduan, hau gezurra da, bi pertsonek edo kasunetan banketxe batek eta kaltetu batek, edo zein momentutan negoziatu dezakete zerbait, eta adostasun batetara iristen baldin badira, akabo. Hori ala da, gauza da, ez dutela nahi, etzai helako interesatzen, orduan... Baina, orain esan desun bai ez da pena egia da? Zuk, negoziatu ezakezu, pertsona batekin edozin momentutan, eta kasuntan banko batekin edozin momentutan... Bale, adibidez eta jarri desu. Bai. Pertsona batekin, baina berez erakunde batekin kasunetan... Prozedura itxi dezakete. Beraiek atzera ematen baldin badute... ba, prozeduran emandako agindu hori, zu beraiekin, ba, batean, ba, demagun, loteria bai. Tokatzen zaizula, eta esatezula behitu, ordainduko dizkizuet 200.000 eurek, nola ez dute esango, eba ez, orduan, adostasun horretara iristen dira, eta akabo komeriak. Bai. Gauza da, beraiei, hori horrelako zerret suertatzea, ez, nahiko zaila gertzen dira, orduan, beraiei, juten baldin bazea, zure planteamendu, ez dakit, ba, simple edo xumeago batekin, hau da, ba, eske orain badauzkat hilabetero 1200 euro orain duitzaket bai kuota edo behintzat interesak eta ez interesatzen, nahiago dutelako prozedurak aurrera jarrai dezala, zure etxe bizitzarekin geratu, eta gainontzeko zorrari ere etekin atera. Rentabla da, berai, rentabilitatea bilatzen dutela eta ez etika edo ez morala, inmoral batzu diala. Bai, finean, baina bueno, ez. Guk ere hor badaukagu pixkat errua zeren. Errua. Banka berez ala da, orduan bai. Guk ezin dugu sinistu ez dena. Bueno, bai, egia da. Bai, horrek ere ez da hori da luze bat. Bai, bai. Baina, bueno, hor bota ez eta, bueno, ez. Bueno, bai, gure erruare badala. Ez? Baina, bueno, hori esateare... Errua esan nahi dut, pentsatzeak bankak moral bat daukala. ez baldin bada moral finantzero bat, ezakit. Zuk esaten duzun hortatik jarraituta, guk uste dugu arazo honen ardura banatua dela. Baino, osea, zalantzarik gabe, ardura nagusia banketxeek daukate. Eta beraien atzetik politikariek. Hori da. Eta gaur egun kaltetuak biktimak izan gera biktimak urte askotan zehar politikaren aldetikan ez degulako jaso, ba etxe bizitza erostea txoio bat denaren ideia hori, guk kulturalki ere hori jaso dugu, baina azken finean, ba bueno, bankak ere askoz erresago jartzen zizkigun maileguak, ez da egon alokairu politika bat pixkat horri etxe bizitza soziala. Adibidez, ez? Buelta mateko ordun, bueno, ba pixkat bai egonda guztia, ez? Hortara bideratuta eta egia da igual guk ez ditugula behar bezalako refleksioak egin. Eta askotan itxutu egin gaitu, bueno, ba etxe bizitza bat neretzako izango dena, gero, bezait, ba askok esaten dute, ez? Utziko diet ba nere semealabei etxe bizitza hiltzen naizenean eta guzti hori. Orduan, hori oso barneratua izan du, ez, gizarteak eta zentzu hortan, ba sinatu duen guztiak badauka bere ardura. Baina argi dago guzti hori sortu induzitu duena banka izan dela. Eta beraien konplize izan dira politikariak, zeren eta orain pixkat herri ekimen legegilarekin lotuz, ba guk orain aurkeztu nahi dugun proposamen berbera atzera bota izan da hiru aldiz parlamentuan, bai PNV, bai CiUk, bai PPek eta bai PSOEk. Bueno, itxoin pixkat, horre zuk reflexio bat bota duzu, aurrekoa, ardura eta hor gelitzen da, Ikerren refleksio hori, eta olako batean beste salto bat egin du, eta orain herri ekimen legegileari buruz hitz egiten hasi da. Eta bueno, hasi baino lehenago, ziur nagoelako, badago lain bat jende, agian horri buruz ez dola ondo ulertzen, ozer da herri ekimen legegilea, bueno, hori da, iniziatiba legislatiba popular. Manifetan eta bar, kanpuan ikusten dugun, desauzioari stop, kaleratzei ez, eta ikusten ditugun, sinadura biltzen ari dan jendea tamaitxuak. Hoiek dira. Bueno, jarraitik ere eta barkatu. Bai, hostia. Ez. Bueno, herri ekimen bat, de nola baita, herritarrak lege bat aldatu edo modifikatzeko daukagun aukera apurrenetako bat. Hau da, azkeneko, hilabetetan edo urteetan ikusi dugu nola politikariek dekreta zuen bitartez legeak modifikatzituzten, egin eta desegin beraien, ez, eritzien arabera edo interesen arabera. Eta, bueno, ba, legea aldatzeko aukera bakarrenetako bat, herritarra daukaguna da, herri ekimen legegile bat plazaratzea. Orduan, horretarako, ba, parlamentura 500.000 sinadura eraman behar dira, estatu mailako lege bat aldatu nahi delako, eta, ba, bueno, duela, ba, ia da, maiatza, apirila bukaeratik anez, ona, ekimen honek bidea ekin du, lehenengo plazo bezala, azaroak 5 genuen jarri, eta horretarako 500.000 sinadura bildu nahi genituen, jarri ginen, ba, 70 bat, kolektibo, ez, estatu osoan zehar, da pixkat denak elkarrekin, ez, kanpainari egiteko, eta 550.000 sinadura baino gehiago bildu ziren, horietatik, ba, 350.000 baino gehiago izan ziren stop kaleratzeak bezalako kolektiboek, zeren gero, ba, Ezker Batuak, Komisionesek, UGTek, sindikatuek, eta, bueno, ba, bai laguntza handia eskaini digute. Baino, iruditzen zitzaigun, ba, epe hori luzatu baldin bazitekeen, kalean denbora gehiago egotea mesedegarria izango zela. Ez soilik, ba, kopuru gehiago biltzeagatik, baizik eta arazoak, ba, bueno, gizartean gero eta, ez, ba, sensibilitate gehiago, ba, bueno, zabaltzeko. Eta orduan, epea, ba, urtarrilako 25 arte luzatu zen. Orduan, guk jarraitzen ditugu, sinadurak biltzen, duela uste hilabete hasieran Gipuzkoan 23.000 edo 24.000 genera matzala, eta horrendik, bueno, faltatzezki guk, ba, bueno, kontatzeko batzuk. Egia esan, jendearen harrera oso oso ona izaten da, eta bertan, ba, maileguen legean aldaketak eskatzen ditugun ba, hiru puntu horiek dira. Lehenengo, ba, kaleratze guztiak geldiaraztea, bigarrenik, etxe bizitza ordainean emateko aukera legeak kontemplatzea, zeren lehen epatu egun bezala, aukera, zuk edozeinekin akordio bat lortu ezakezu, edozein nuenetan, baldin eta biek, bi parteak, ados baldin badaude, orduan guk, banketxei aurkezten diegunean, etxe bizitza ordainean ematearen aukera, banketxek hartu zezaketen, ba, bueno, nahiko balute, nahizetan legeak ez kontemplatu, baina, bueno, legeak ez duen ez kontemplatzen, ez diote jaramonik egiten. Orduan guk nahi deguna da, legeak kontemplatzea. Eta hirugarrenik, etxe bizitza galdu duten familia hoiei, ordura arte berea zen etxe bizitza hortan bizitzen jarraitzeko aukera alokairu sozial baten bitartez, ez? Eta alokairu sozialak inoiz ez luke gaindituko, ba, beraien irabazien uneko iru, hogeita marra baino gehiago. Orduan, bueno, hiru puntu horiek dira batez ere legeak kontemplatzea nahi dugunak. Alokairu sozialarena, azken finean, bost urteko epeaz, eta jarraikortasun bat eginez, orduan, ba, bueno, zure egoerak nolabait, ba, buelta ematen baldin badu eta irabazi gehiago baldin badazkazu, ba, orduan hori ere rebisatuko lezateke. Eta, bueno, aipatu nahiko genuke, ba, hori, Gipuzkoan oso harrera ona eduki duela, bai, gizarteak sinatzerako orduan, baino jende asko hurbildu dela ere bai, ba, beraien herrietan edo beraien eskualdeetan sinadurak biltzeko laguntza eskaintzen, ez? Azken finean, stop kaleratzeak Gipuzkoa Donostin biltzen gera, baino badaude, ba, bueno, Gipuzkoan zehar hainbat eskualde, igual ez geralnak hainbeste iristen, ez? Eta orduan, bueno, ba, bai jaso degula laguntza horretarako. Bueno, oso ondo. Horretan ere badaukagu arso taldea, ba, bueno, desjabetzen kontrako talde izan gabe zehazmeaz, ba, bai ibiltzen dana. Baina guk hemen badaukagu beste arranotxo bat, Javi Pla, haupa hor. Haupa, haupa. Eta, bueno, beha kontatzen ditu zuen, gureak diren saltxauek. Bai. Eta, bueno, haizu, ba, bueno, baitare, interneten sartu nahi zenean, ikusi dut, ba, kasutela prestatua, kanpaina bat orain gabonetako, gabonetan krediturik ez, izen pearekin, eta, bueno, pixkat irakurriko dut, ba, topatu dudana internetez, eta gero, ba, bueno, zuk esplikatu beharko dituzu nundik norakoak, eh? Bai. Ba, bueno, hemen jartzen duena, da, gabon hauetan saltoki txikietan erosi, gabon hauetan ez erabili zure kreditu txartela, esku diruan ordaindu. Bale, zergaitik, zer da, ze kanpaina da, nondik alatera da, zer lortu nahi dezue? Ba, seguraski kanpaina moduk hau, zait, urte askotan zehar gure burutikan pasaia izan den zerbait da, ez, batez ere gabonak iristean, ba, konsumismoa, ba, bueno, ba, disparatzen delako, ez, izugarri. Orduan, bueno, gure, zait, orokorrean gure ideologia edo ez, pentsaera, bada pixkat ez, ba, bueno, ba, konsumismoari hori ez, pixkat kontra egin eta konsumo kontziente bat egitearena, eta hori etxebe kaleratzen mobilizazioetatik aratago di joana, ez? Orduan pixkat, ba, ikusita ez, gabonak bazentozela eta nola, ba, bueno, jendeak badaukan ohitura hori, ez, lehen entzun dut, ba, uste dut, oparitzen diren, oparien, edo, ez, ba, gauzen euneko laro egiten marra gabonetan egiten dela. Ja, gizartea berez erotu egiten gara gabonetan, eta orduan, eta pixka torri lotuz, ba, ezagit, guri hain eroso egiten zaigun txartel hori ere, txartel horren erabilpenak, banketxei, ba, ordainketa bakoitzeko, ba, ematen dizkiotela euneko bat, bi, iru, ez, iruko interesa daukaten komisioak, ba, bueno, erabaki genuen lotzea bi gauzak, eta nahikoa lapurtzen diguten banketxeoi lapurtu, azken finean gogoratu behar degulako diru publikoarekin erreskatatuak izan direla banketxe asko. Hori ez egu ikutu, baina, bueno, Ba, orduan askorako emango lukeen gai izango litzateke eta bueno, nik uste jendea badakiela hori, ezta. Bai, orduan gauza da. Lapurtzen gaituzte, ba bueno, egunero, ba ezagik, komisioak direla edo mailegua dela edo mailegua zordaintzagatik handozkagun interes horiek direla. Gainera lapurtzen gaituzte nolabait erdi kamuflatuta, ba diru publikoa erabiltzen dutelako beraien erreskaterako eta gainera ohartu gabe kobratzen diete ba saltoki txiki hortan edo saltoki hortan saltzaile horri guk txartelarekin oraintzen dugun bakoitzean. Orduan erabaki genuen ba difusio masio bat egitea internet bitartez, guk genituen edo dauzkagun ba edabide bai Facebook eta ez elbide ezagik orrialde guztietan zehar eta bueno kanpaina ezagik martxan dijoa eta espero dugu ba ezagik emaila jasotzen duen guztiak ba rebotatzea ba dauzkan kontaktu guztiei gehiero eta gehiago ez iritsi dadin kanpaina ez da ezagik Donostin Gipuzkoan Euskal Herrira mugatzen kanpaina orokorra da orduan guk ere ba estatuan funtzionatzen duten beste kaleratzen aurkako kolektiboei helarazi genien eta orduan pixkat norberak bere buruan sartu dezala ba askotan inkonstitutik egiten dugun gestu hori ez hau da txartelarekin ba kopuru ezagite handia delako edo ezagik kartelan ez da magulako ba hori ordaindu ordez ba txartela etxean utzi edo diru atera diru pixkat padezea patrikan eraman eta gutxienik ba ordainketa horiek diru eskutan egin ez. Bueno, bai, orduan bak esute txampon erabili, plastikoa etxean utzi, komertzio txikian erosi, eta beak esan duen bezala, zuen lagun, talde, lantokiko lagunkide guztiei, rebotatu zuen mensaje hau internetez, eta baita ere WhatsAppeko taldeari ere, bai. Didali, gaina musutruk dala. Eta hori baino garrantzitsuagoa dena, kontsumitu behar baldin bada, kontsumitu benetan konstienteki. Edo ez kontsumitu, zuzenean, ez da? Bai. Hori zaila da. Nik neure buruar ere beti daude opari batzuk iteko, eta bueno, zailatzen ziaz, azkenean konturatzen ziaz egia da. Un batean, urte batean dana gelitu beharko ginateke, eta esan, plantu iten dut, eta kitxo, egia, Guri, estresanti da. Ezkigu, e-mail batzuk esanez, ba, baldin bagen nituen, ba, ez dakit, kaltetu asko edo, ba ez dakit nolabait olentzerok edo ez errege magoek oparirik edo eraman ezingo zutena ba bazegola jendea prest ba bueno donazioak egiteko eta hortarako orduan pixkat leno esan dudanerekin agian jendeak ezingo du kontsumitu baino ezingo duelako ez nahi ez duelako bai hori da ba bai nahi ez duelako, ezin duelako, eta agian guztio negatik atako dugu beste kontratuko gara agian noiz batzuk esan dezuna, ez? Ez da labakarrikan entxe kontua, bezik eta filosofia kontua, zerrek eroaman gaitu negoera honetara, ez da? Azken finean, nire bizi pertsonalean, nik horrela pentsatzen dudalako, hau bezalako kolektibo batean nire burua, eskaintzeak eta voluntario bezala, ez? Nire denbora librean aldudan guztia ematea edo bentsaten laguntza hori eskaintzeak. Ha, ez dezu kobratzen. Ez. Eta egia esan ez nuke nahiko, ez? Baina, ze ondo gatu den, ez? Ez, hombre. Ez, esan nahi duena da, niretzako kaleratzen aurkako mugimendu honek izan beharko luke nolabait, ba, kontzientzia aldaketari bidea irekitzen dion zerbait bezala. Egon daitezke mila bide, ez hori lortzeko. Eta niretzako hau bada bat eta bada garrantzitsua den bat, ez? Orduan, azken finean ikutzen duelako etxe bizitza bezalako oinarrizko ba, ez, eskubide bat. Eta askotan, ez, jendea ba bueno, ez da gehiegi mugitzen, ez baldin bazaio berari, benez, suertatzen bazoritxar hori, edo familiakoren bat, edo orduan, azkeneko urteetan, bai egonda joera pixkaten, norberak bere zilborrari begiratu, eta ez, ba bueno, elkartasun zea keinu hoiek, edo, eta jakin badakigu Euskal Herrian elkartasun keinu asko daudela, ez, baino, ostra, etxe bizitza ikutzen duenean, fibra ikutzen duenean, jendea benetan izorratua dago eta erabat galdua dago. Orduan, niretzako honek badauka garrantzia horregatikan. Hemendikan edo hau oinarri bezala hartuta, ez? Eman badaiteke pixkat gu guztion kontzientziari, ez? Ba, bir planteamendu bat, buelta eman eta pentsatu benetan ze gizartean bizi geran, ze gizarte sortu dan, sortu degun eta zergatikan ez degun beste gizarte mota batean pentsatzen, ez? Hombre, nik uste dut bazio zer gelituko dala. Agian iritsiko direla berriro ere garaio beagoak eta beste belaunaldi horiek hau bizi ez dutenak izan ez dutena, ba, agian berriro ere hankaz hartuko dutela. Olakoa delako gizakia, osea, nik uste dut historikoki hori ikusi dala. Baina agian guri dituzko segu pizka gure etxen amonen konsientzia hori gerra pasatu zutenak. Bai. Zaten ez bota jandana, janaria balio duela. Ez dakit, nire ustez, gizarte sistema kapitalista eta konsumista honek, ba, bueno, egunak kontatu dauzkanetzako. Nik ala pentsatzen dut, baina bueno, oso errealista naiz, eta badakit sistema honek badara mazki laburte asko bere, ez dakit, sustraiak oso ondo errotuz. Orduan ez direla bi egun edo bi aste edo bi urte izango. Eta nik askotan lagun hartan eta esaten dut ez. Nik nire ideiekin aurrera jarraituko dut, nahi dudana edo pentsatzen dudan hori, ez, plazaratuz. Eta, ba, ez dakit, konformatuko nintzateke, ba, nire ilobak egunen batean, ez, pixkat, beste gizarte mota bat topatuko balut, eta ja badira bi generazio hitz egiten ari naizena. Ez nago ez da, ez dakit, gertuko ez, edo epe motzeko zerretan pentsatzen. Zeren, badakit guztionek, ba, bere prozesua behar duela, purgasko egin behar direla, atzera, aurrera, oztopo asko, eta, bueno, horregatik gain, baina, bueno, ez dakit noiz entzun nuen duela gutxi batek esaten zuen mutazio batetan erori gerala. Eta azken finean, gizakiak evoluzionatu baldin badu izan da mutazioen bitartez. Orduan, mutazioak ez dira zergatik antxarrak izan behar. Minbizia mutazio bat da, baina mutazio guztiak ez dira kaltegarriak. Ez, bueno, espero desagun mutazio hau ona izatea, eh? Mutazio txar batek ekarri gaitu honea, eta mutazio onak salbatu baitzala, eh? Bai. Bueno, ezu pixkal, hola bukatzen jun beharko dugu, eta bueno, ba, gaboretan krediturik ez kanpainari buruz itzein dugu, hori zuen web horri aldean agertzen da, bai. Erderaz eta euskeraz. En Navidades, no, a la tarjeta de crédito, izango ditzateke, ¿está? No doy crédito. Joia, ma. No doy crédito. No doy crédito. No doy crédito, bueno. Pago en moneda, txampona. Eta, bueno, eta zeo zer gehiago itzen nahi bali maizu, esan nahi bali maizu, o astu segun zerbait komentatu mai gainean. Bueno, leno, bai. Elbidea eta esan dudanean, telefona aztu zait, baina, bueno, gurekin harremanetan jartzeko telefonoa 6-6 behatzi, 4-2-5-9-8 da, elbide elektronikoa stopdesauzios@plazan.net, Facebooken ba, taldea bilatzea besterik ez dago, stopdesauzios taldea, eta gero gure bilera egunak, ba, asteazkenero, anuetako izotz jauregi alboan, Donosti Gazte Info bulegoetan. Eta, hola, aipatu nahiko nuke, bueno, egoeraren larritasunetikan pixkat ba, aldentze aldera edo. Bueno, duela urte bete Gipuzkoan ba, stop kaleratzeak kolektibo bat zegoen Donostian. Eta pixkanaka, bueno, ba, kasuak eskualde ezberdinetatikan etorri direnez, eta bueno, pues, kontaktuak eginez jendearekin. Esan beharra dakagu, martxotikan aurrera badagoela Bidaso aldean kaleratzen kontrako kolektibo bat, kaleratzeak bueno, kaltetuen kaso guztiak edo bueno, Bidaso aldeko kasu guztiak eta eramaten dituenak, eta beraiek autoaskia direnak, bere bilera dozkate astero, funtzionamendua independientea da, autonomoa era bat, gurekin elkarralean daudenak. Duela hilabete eskas Debagoienan Arrasate Bergara inguruan sortu da beste kolektibo bat, Ordizian ere bai sortu da beste kolektibo bat, Lasarten ere sortze prozesuan dago, orduan, ba, ez dakit, Goierrin ere, ba, Zumarraga Urretxu, bueno, ikutzen ari gera, orduan, aipatu nahi duena da, pixkanaka ari gerala nolabait eskualde zonitan gutxienik, edo bintzat, herri ba, bueno, haundiagoetan lortzen arazo honi aurre egin nahi dion jendea, jende organizatua, koordinatua, eta pixkanaka, bueno, ba, guztion presioaren zait, erakustaldia badela, ba, astelen honetan, abenduak 17an kaleratze data bat zegoen, ordiziko pertsona batena, eta bueno, ba, suertatutako presioaren bitartez, eta udalak esku hartu duelako, eta bar, ba, bueno, bintzat, kaleratze hori atzeratzea lortu da martxoak, martxora bitarte. Ez hori, bueno, guretzako garrantzitsuena da, ba, pixkanaka beharra dauden toki horietan ari dela, ez, horrelako jende multzoa batzen, eta azken finean lanerako gogoz, ez? Bueno, ba, bai, egia da, eta bueno, guere posten gara. Ez dugu posten jendean larrituta egotea, hipoteka batekin. Ez. Baina asko posten dugu egoera txar horren aurrean jendea biltzea, borrokatzea, esperantza badagoela jakitea, eta bueno, beti ere ba, ba, desgraziak eta tragediak ekiditzea. Eta lapurtzen eta digutenen ba, ba, lapur eta banketxe, inmoral eta politikari traidore, ba, hoien aurrean ere ba, gure estopa bidaltzea. Bai, horixe. Bueno, ba, Iker, nik uste honekin nahikoa dela, zirutzen. Bai, ondo, oso ondo. Bai, bakit gaitxo batzuk orme gainean utzizkigula tontxe kurtu zait bat, ba, ba zeana, mozioena eta bar, baina, bueno, hortxe galitzen da. Bai, luze, luze jardun genezake, baina, bueno, ondo, ondo, ondo, oso gustera. Bale, ba, eskerrik asko eta hurrengo arte. Bale, ba, nahezun arte. Bai.